أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا تربیت پوری د مشرکینو د شیخ تذکرہ وکړه اوس داری خباتات ذکر کی او یې ترټن ورکی لکه دې د نظر د په انکار د قیامت بیا ورپسې تفریح یو کړی دی او دا دې د الله په خپل ذات قسم کړی دې سورې ګلست کې شی یو ګیم د دل په فورت کې کله نحشرنه او بیا د مشارت په مختصر هم د منځ کې ذکر یې ګوې آیت کې سمونه نه چې نبی کله او بیا ورته په بل زجر دی وای دا تعالی علیه آیاتنا بینات زجرونه وچه دي ويقول الانسان او اذا منكر انسان دا کافر انسان اي اذا ما مت آیا کله چې زمړ شم ته سو او خرج حيا نو خام حاضر برارسته کې کوم ژوندې دا منکر انسان وي چې زمړ شم نو بیا ما ژوندې کوي دا بل څنګه الله جل شانه وی او لا یذكر الانسان آیا نه دی دا انسان چې دا یاد لري انا خلقناه من قوله چې یقینا موږ پیدا کړو مخکې د دې ولم یکو شیئا او حال دا چې نه دې هیڅ شی دا حال نه دی یاد چې دې هیڅ هم نه او موږ پیدا کړو دا دوباره پیدا شوم ته ګران دي دې دوی قیاس د اعاده په ابتدا باندې نو اس قسم خوری اللہ و تقویف ذکر گئی چپا و رب دیکا نستا پرد می دی قدمی لنحشرنام چخا مخا ضرور را جمقوب اندی و شیاطین او شیطانان قسم دستا پرد دا دین دل اللہ تخفل ذات قسم خوری چی قیامت برا ونم یو دل سوری ونس کی تیرشی و سلور دل قرآن کریم کی دا ذکر دی چی اللہ تخفل ذات قسم خوری چی قیامت برا دی لن نحشرنهم لام د تاکید درستونی تاکید ثقيله د کلام کې ډېر زوري چې خامخا او ضرور به راځم کوما حشر بقا مقای استاد طرف مې ته زمي چې خامخا یو دې بکوتی او شیاطین او شیطان ثم لنحضرنهم بیا به ضرور حاضرو حول جهنم چاپیر د جهنم نه جدي یا په داسې حال کې چې په ځنګلانو ته راځي ټول مګر راځي شیاطین مراد هغه دي چې دا کافر گمراه کړي دي مو د شین دي ناغر دي معتمد کافر دنیا په ستو ګر دین په ستو خو دې خراب کړي بل غاره دی روان کړي الله وي دې بم جمع کما او شیاطین دې چې گمراه کړي او ټول په جهنم نه ګیر چا به خپل مخ پر راځي چې سیا جمع د جاس او جاس جماعت ته مو ډېر تا غریب القران کې نه کوته بیا او غریب وغیرہ په لږ څه کې وي او مشهور دا ده چې ضحاک وی جمع د جاسین او جاسو وی هغه کوي چې هغه په زنګنانو کې وي مګر په کله زنګنانو ورته نه پر مخه لاشي دا د دې نه شي چې سیان په داسې حال کې چې ډېر ډېر وي او چې سیان په داسې حال کې چې په زنګنانو کې پر دې باندې پر مخه وګرځي نو ثم لننزعن بیا خامخا ضرور اضافه کومونگا من کل شیعت د هر ډلنا ایوهم اشد علی الرحمن عتیا کم یو ندی چې ډېر سخت پر رحمان باندې پر فرمانه کی الله وی بیا بهر ډله د کافر راو کی کو کده کافر او کو سرکه شي کنه چې هغه ډېر سرکه دی کنه هغه به درو باسو جنن چې ان نن ذات شو یې اسکو تا کته وین نزاد او کمیسی ما خپل کمیسو باته کنه او باسر دوی مراد ته زور راکې دا کوی جدا دې کو راز دې کو د هر ډېر شیعه او عربه کې ډلې دوی ایوم اشد ایوهم هو اشد صدر ته لې کلام کې نه کم یو چې پتی کې ډېر سخت وو علی الرحمن الرحمن ذات په مقابله کې عزیزین پنا فرمانه نو ثم نحن عالم بیا موږ خوب یو بالذین بحرکتانو هم اولا بیاسیلیانا چری خلای دی جهنم تر داخله رو الله دې ته پته ده دا ستاره دنیا کې پایره دې چې پایره والا غلط شي نکله به مجرم او لاشي مګتا مجرم باندې دغه دا دي شان نه رہے الله ما ته خپت ده چې دا به مجرم دي چې کوم مجرم دی وفا دي کیږي نه او چې کوم مظلوم دی او نیک کړی دی عمل صالح کړی دی دا هم الله ته معلوم دي سویلیا او عتیا دې کې دا مشهور قرات ده او قرات په کې د عتیا او د سویلیا او ملي شوی دی او قرات کې عتیا راځي سویلیا راځي متواتر ده له پکې تا مصحف عثماني کې او ايم من قوم الا واردها او نشتا تاسو نو سو قوم مگر دا چې ورځي په جهنم تا کان ادا ربك حتما مقضيا ددا تا پرف باندې ضروري فیصله شوی یو تر مو تاسو کې نکړې دم کوم مسلمان او کافر نه ټول په جهنم ته ځي او ايم من قوم الا واردها دې کې کوم اړین یو ظاهری معنا له ورود دخول ته وي داخلي دودا مر اړيو په داخلي کې او بیا ایمان والا به دې پوښوي جابر رضی الله عنه وي نبی رسول سلام نه تاسو شو نبی رسول سلام وی چې کله جنت والا جنت ته لاړ شي نو بعد جنتیان کا نور ته وي چې الله خپل کتاب کې ویلو شو وي من کوم ته لاوار دعا تاسو ټول به جهنم ته ځئ نو موږ جهنم نه لیدل نانور ورته وی دی هغه د فرشتي وی چې قد ورتموها ولي قامدا تاسو چې کوم وخت راځئ نو له ور سو تاسو کوم یې پوښیږي دا اور نه دارو تاسو دا او بیا کوم دې کې دار دي چې اولائک مبعدون عنها اولائک عنها مبعدون لا يسمعوا حقيقه ایمان والا به جهنم له ډیر لري دا په کښ کا په نه کویږي نو مراد ته لريواله د عذاب نه چې ګران باندې شي چکن تا اللہ ہوئی چھل دیبا آو را تیری گی بال تخو اللہ ہوئی منی بیتی ساتھ دو جہاں اخوالا رول ننی نوے مراد ابعاد دا عذابنا دا عذابنا لے رہے لیکن جہنم دی نفسی ہی خبر نہ بتے گی جہنم کم عذابنا مقرر کری دی اگر کافر دفعہ رہے جہنم ہوئی وہ جیل ہے جو دوی زیر چھل اللہ خیار کرے دے دفعہ رہے بھائی کہ انواع دی اقسام دی دا عذابنا زین تفسیر بیا ډیر مشهور بلکې دا اکثر سره په اړه نقل او مفسری وی چې ورود په معنا دراته ودو دي ورود په معنا د داخلي دوه نه دي عرب استعمالي په ورود په بصرا یې رکی په سری کتلې معنا په بصرا د اخر شو بصرا په لار کې پاتې شو حضور رده چې نه دی ودو کې تیر شو واه کې تیر شو دې ته ورود وی بدل په معنا لای بیا چې نشتا تاسو نو سو په هم الا وارد وها مگر راج ورتیری کی باپ جہنم باندے لاغے دپا تا یو پل لے حدیث کی راضی جسر ممدود ہوتا ہوئی علی سراتو تدا لوے پل لگے دلے دے ادا پل دو دوری نا تیرے دے دے ویختر نا رے دے خان دا من اورے دل دا سل کے رسط روایات کی مقصود تابعینو دا سیدہ چرا تابعینو روایات پا دے باپ کی دی گن روایات دی چیغی ہوئی دے دا حال بئی سعید رحمه الله دبل او دبل اگر چې مرفوع کې نو او بهر صورت کشیمو ندا داسې لار د حدیث کې راځي چې هر سړی په خپل عمل مناسب تیریږي ځان بیا کرام دي او بس دې د اسمان پر اخرا ته ګوره داسې پتی دي څه په کې داسې دي چې دا غې نه لکه کم رفتار دی داږي څه دا غې نه کم دی څه داسې دي لکه 25 اسمان کې سوري او تیز روان دي نو څه په کې هغه ډېر کمزور مسلمان نه چې هم واحد دې خو غلطه ملته او کمه دې شي وی دي ناغه زه په دې په خلکو سره روان دي کله مخکېږي کله رسو کېږي کله مخکېږي کله رسو کېږي او تر دې چې پوری وځي خو ډېر په کوشش باندې به پوریږي ښا او ګیر چا پیر ملائک دی سره کلالیب دی کلالیب کونډې غونډې عربی کې کلاب او کلب کونډې ته وي امبور ته وي نو کلالیب کونډې دي چې څنګه دی خواکېږي نه هغه بوتاړه مې ایمان والا او بچکیږي چې کم کافری منافق غبن خلک ته وځي جهنم ته وځي کته دا غلی وایي منکم الا والا یو ثروم پتا سو کې نشتا مگر دا اخره تیر وځي په جهنم په پولیس رات به تیریږي او خامخا به تیریږي ورې خدا نه چې پر مولوال خبره پکې وکی اځه د لیوانه وبګې شو چا ودې وی او تن چې په جهنم به تیریږي د پاتا یو یو چا زموږه ستاره مور واځه به په کوی راپورې ونا شو کنه وینا دا خدای الله قول لی وای منکم الا واردها نه په کې پاتې پاګلانی ټول خدا دې نه چې سیل مداسي زموږ خلک بیا ټول بدنام دي په وطن په شي شي ته او ګونیری چې ته خبره کړی نه غټول ګونیریان به کوي ګونیریانو د کومو خيار خلک شي استحر دینه زیات خيار دي تاسو ګورو خيار نه خو دې کسی غي پورې اکړی جدا دي وی دا پلان کې دا څه وکړو وی کاغه وکړم خبره وکړه نه غلطه ده بعضی نه په یو د وژن دا کارو کې ګنیره کوپر خبرې ښه زمونږ یو ملګری وطن وی دا چراغ لري غاړې او دې غاړې تارا روانو دغه وا روزه وا د ګرمې روزه په خوا زمایات یې روخ کې په موږ باندې روزه فرض شوی ده اوناسي خبره اصلي خبره ده اوناسي اصلي کې نو یې هغه روزه موجه باندې یو په غوبو باندې ور پرې وته نو ځان یې خپل ډاکټر ځان یې خډي لته کنه روز کې وی دل کم خیا خیا خیا په اوس کې کلا وی په خپل دا په لابل مزي وای نه کنه دا خو به دا باندې سفیر دي دا غو نه دي دا دی باندې بخي بزا الله جل شانو وی ما ته معلوم نه مومن نحن اعلم بالذين هم اولى بالاسليه نو تاسو چې زموږ الله نه پښیم دا الله نه پتا کیږي او تاسو ټول حالو ته معلوم دي نو ورتهریږي به بس لنډه خبره کام بیا دي قولیا دي کنه کان صالحین دي که داغینه درجه کې خط ایمان والے دي که کافر دي هر قسم شي ټول به بدی دي دا ټول یو لار ده او منکم الا والد الله دې دې چې تاسو ورتهریږي نو ورتهریږي او کان علی ربک حتما مقضیه دا استاد رب په نسبانه ضروری فیصله واجب او لازمی فیصله ده الله چې لازمی فیصله کړی څنګه به تو پاتې شي څو کوم نشي پاتې کېږي نو ثم ننجي الذين اتقوا بیا به بچوم هغه کسان چې د شرک نه ځان ساتل او ونظر الظالمین فيها جزيه او پری به موږ په دې کې ظالمان پړ مخې پراته اوس جزيه تیر شه کنه په ځنګرانو پراته پړ مخې پراته نو بیا زجر چې دا ظالمان آیاتونو پورې ټوکی کوي د قران درس پورې ټوکی کوي د الله کتاب پورې پجموځي کوي نو اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات او کله چې بیانې دي شي په دیوان دی آیاتونه زمونږه واضح او ښکار مطلب والا ښکار بیان والا نو قال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافر دي للذین آمنوا د ایمان والو مبارکی سوی ایو الفریقین خیر مقاما کم یو د دوارو ډلو نه ښه ځای واله دی و احسن نبیا او ښایسته مجلس واله دی هغه وګوره کته جمعات کې په ځمکه باندې ناست دي او د الله کتاب ورته مخې ته دی خولې به روانې دي ګرمي ده نه څه خوشبویه شته نه نورې پرارې چرارې کرارې شته او داسې ناست دي په ډېر تکلیف کې دي وي د هغې ښه کار دی که نه دلته کې چې دربار کې کم چلي رود او لوبان او دا لوټي پکې که نه ایو غار ته بلې غار ته سوزنه او دا دغله کې دي وی تاسو وګوره کافر وګوره لاړ شه د نبی له سلام مجلس ته صحابه کرام په دغه شان پزما کې ناس تیغه اصل سجدا غر جي پزما کې ولګې د بدبختې دور دار اور اسې مون چې نن مون سیمه ټولې دل مون تر یالو تر اوسه پورې مون په دې زما کې باندې دلته سجدي له ګولې پدې شو مات کې ها اوس تعلق و خوشې بس سیستم ټولې بدلې شوې دا ټول وخت خوره په خوره چې د پروازه لګیدلې یا ټول لاغلې د محمد رسول الله زمانه کې هم دا چې زوږی خوره کې ډېر ځاتې فېدی دي استاد موږ مشرانو سي حقونه ای دا وګوره کنه خوره سره خوره جراثیم کوشته نو شادر دي دي د زیونی سپی جراثیم ختمې نو ناغه دي چې چلو کو داغه له صابونو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا لامبل غسل وکاو د جنابت نو پای کې لا خوره باندې مګل نو بیا به ځان پاک خور باندې به مدل پاغه اصول خانه کې کوم ځای کې محمد رسول الله پر عمل پاکه ته دغه مبارک دغه نه کوي په خور باندې به لاس راځي خور کې ډېر څه دی ویلا ډېر څه دی په ګل لای شي د لیونی سپی جراتین هیڅ څه نشي وجه لازم کې وایي لازم کې ختمې نو شادر دی دغه وجه چې حدیث کې راغلی چې کله سپیس تا لوخي جوړکی نو ودل په وګو باندې کنګال کا او پاتم دل په خور مانځ کا وعفروه بسام بسامنه د تراب په سامنے د بیت کو واتم زره په خورو باندې مانځ کا بیا چې خوره کې الله دا خاصیت دا غي صحتونه څنګه کوم ما شومان چې مونږ واړو او پرتګونو به نو دي خورو کې به لکه کولی دایي صحتونه کې لیدلې وکنه اوس لاړه اوس چې چنچنې جوړ شوې دي لا ما شومې د دوه ورځې نه دروازې نه چې به ودار تاسو شي دغه دا څنګه څنګه جامې وروتي د جی ډی پی شنه غو تاسو یې بدن ولا راتنګي ناغازم څنګه نور څنګه او صحتونه خراب روز تروزه صحت خرابې کې دانه جګره خوراکونه وغه مشرانو دا خوراکونه کول لامل چې کوم یقینو کوي غریبانو دا لیدلې نه تر سکون پخړیو دا وړي مړي دا کوم کو غینو نه ساده خوراک لیکن څنګه صحتونه ناغه ساده ماحول روښه کنه یعنی په ساده ماحول کې دا او چې تندې پر سجده به بدله بولن یې به خپل درته په ځمکه کوله کې دا الله اوسو سيزونه او ته لګېدلې دي مخکې دا او بیا هم غره دا چې کوم مجلس کې مونږ ناشو او دا خلکو مجلس وي نه چې دنیا پرستی کنه یا سیاسيان دي یا نور د شرک اړې دي البته تاسو غره نه هیڅ ډیرو چت تنظیمات دا غ تنظیمات چې کم کمې او یو خاص بلبلونه او بلې غلطه بلبلونه دربارونو مربارونو کې لګېدلې کنه نو تاسو په تو لګي ندا خلق خان دی ایمان والا ہوئی شرا شو پورے ایمان والا بارک ہوئی ایو الفریقین خیر و مقام و احسن ندیا چی کم یو دربارو لگنا خزے والا دے او خیستا مجلس والا دے ندی او نادی مجلس تو ایمان رہے دی او مقام زید ہوئی تیر اکیدو چی کم دے چڑی ہوئی وکم اهلکنا قبلهم من قرن الله تدبیر کوي ها چوډیر هم اکرلی مو مکه د دې د پیړونه هم احسن او اساسا چغی ډیر خیسته سامانو والو ورئیا او خیسته خیسته شکلونو والو تاسو خیال دې دنیا په سامانونو په دولتونو یا په خیسته شکل بدلا شو دا مخکې چې کوم پیر شوی دی دا دې تر سامان نړیو دا چې د خپل ژوندګي د سکینو په جام کې وګورئ د سکلي او نه ستاسو بادشاہ کی شری د سرو په ګلاب کې وګورئ نه دا څه خلک پر شری دنیا کې اوس یې دې کور زر دور سو کال مخکې دا د فارس او روم دا بادشاہ نه د دې غا غټ خلک شو کنه او زما نغي و باقاعده مخکې د سرو د سکینو په لټونو مخکې د پای کې به خوراکونه کول او پته نه لګي چې نور کوم خوراکونه وو چې هغه بل هم پیژنو نو یې اصلي کې د دنیا رښه اصلي په رښتیا اصلي ژوند روښوي دی هغه ټول اثر دي نه کولای او ما تاسو ته خو دا پوښتې ده نو خو خو قرآن کې ویل اخر او اتا ته د دنیا سامان او تر لري وتا قرآن وی سامان او تر ورو وو واقعي چې وو کوم سامان چې هغه تر هغه مو چل نشته بلکې دا چې وو چې هغه کوم کپڑا جوړول شو هغه کپڑا تا کارخانه نشي تیار دوم را خیرتا کپڑا دوم را خیرتا جامه دوم را خیرتا سامان نه ته وو سو حیران شي چې هغه څه کې نه دی وړلې او څه کې نه کوم سامانونه راځي او چې هغه څومره مزیدار دي څه ښه دي کله چې پکې دي کله چې دوه دي کله چې ټول سامانونه چې هغه خور کې دي وړلې او څه نه خور کوي کنه او ختم شي لیکن کوم چې خور کې دي وړلې هغه خلاص کوي نه کوي نو مغه ضرور پراتري غالي اکثر ته پدین یې سامان نه ځان تر دې زړو خلکو دا سامان نه وي نه دا څو دا په پټول کې هغه ټولې څومره ښه ته کوي کنه کله په دنیا کې کاریګر نه کاریګر کړو غواړه په شانتي نه جوړوي زمون ماهر خلق دي دا دروازې جوړ کړې د دې نه پخ کې په دې کورونو کې دهم په عام کورونو کې او ډیر شکاله مخ کې خبره کوو چې ځړې آباد او کای کې ځړې څنګه لګې درې زمون کور کې خپلې وي چې یې جوړ په کاغذ نه یو په سم نقشو نگار شه او زم ما دیار دې شروع کوم کې چا ډېر بده کړو زم را خېستا هغه وخت کې خلق جوړول هغه دې نشي جوړته دا څه خېستا ګل کارې به وکړې دې بهرن کې مونږ وو دې په کې د سمونې سوال څه خبره اوناسي نو پاره کې یو جمعات او هغه جمعات کې لکه ډېر لوی جمعات دی نو پای کې یو غټ استن مون کې لګېدلې و نو څو سره حافظ ته وو الله دې صدا دي دا هغه مون بلا نه صدا کړل دا هغه سره هغه څه چاګي دي کومه غټه غټه چې یو څومره خسته نه شونې ګارو دي بینش په یو ور هغه په پنځوس فوټه بینش په حیران شو هغه یو بینش دې غرس کړو جمعات ته لندن کوو نو هغه ټول دې چې په تور دیار اندر او بلوک وغیرہ دغه وونه نو هغه خلکو سره سامانونه ډیرو غره دا مو نه چې دغه ډیرو سامانونه نو سره دي هغه سره سامانونه ډیرو هغه سره د دنیا ساتې پیرې ساتې او پرې جیداد او عقار استانه په وو دا ور دې په کوم جیداد او استانه دي ولې هغه تقسیم در تقسیم در تقسیم جو اته دغه ګډه او چې دې پاتې شوی له دې څخه دا هغه دی وکا اته اته اره یا شغلونه مل غیبته و نلق مخیلی مشران و دو بوره و دیر سلوین کارمه تا توپتولو بسیبنا خیسته و پولی باڑه دم دم لڑ لڑ و خیسته کارده مزیدار او سورش زمانه رو سلوکیگی دم را باڑه خرابی گی دم را صحتون خرابی گی قرآن کریم وی هم احسن و اساس و رئیا قل من کان فی الضلالة و یا تا سوچ وی په گمراهی کې نو ملیم له الرحمن مدا نو مهلت ورکی الله اغلر رحمان اغلر مهلت ورکول الله ول مهلت ورکی زیاتې یې نو څه د فرید خیر دی سلوی خار دی دور کی جالو کی فلیم له الرحمن مدا نو زیاتې یې اغلر رحمان زیات ول پاغه گمراهی کې فلیم مهلت ورکی دا مو یا چیر دی خودیر بدماشای کی و سرکشای کی سرر میں دولتیم دیر دی پیسا تکاو یار دو سب دیر دی ویداد اندر گوست دی محلتی ورکلوی چی کلی راگیر کی نبی آغا خلق و دو بولی چی دنیا آغی حکومتون بولی و جابر خلق و بدماشای بولی دالی امتحان دی حلی امدون دا خور رحمان و مدن نو حتی از آراء و مایوانو تردی چی کلو بوینی اگا چی دی سر وادا کی دیشی ام العذاب و ام الساح یا خو آزاد ویني د دنیا او یا قیامت یا خو دنیا کې الله آزاد راولي اکل کله الله دوره مهلت ورکړي چې دنیا نه کافر لاړ شي خو ځا عذاب راشي او قیامت خوښته کوي کوم دا نو پس یا لمونه نو زردا چې دې ته په پته ولګي من هو شر مکان چې څوک دې بد حال والا بد مرتبه والا او اضعف جنگا او ډېر کمزوري لا کر والا ایم را روان دی غور که بیبی آفت لگی تا دو دنیا کی ناس کهو چه ماتر دور کسان دی دور میں فوج دی دور میں سوائن دی چنگیزان چه بدی غالب اندراغی تا تاریان نو خلق دوی ویدا ماشی بیگی مسلمان رو باری دور رو کون تو سخواقی کی کم دوری وحر امنا غلو لکسین چه مونکی دی نمون اکو بخور دی دیشی ناغی دا سی حالت چو چه کابر کرالو لکه دا ماشو میگو اگر یادوز مازوزو کرا سقالی والا منگول او غیر راغلاس نزل ذول فلذیقه لیکن الله وی دغه لکر بیا چې کله عذاب راشي بیا د زید ابراهیم اختر په وګوره مستو روان دي کله وګوره یا تا تاریانو سو چې تیر شو الله خپل تر وو قرانه کې عمر سره یوستو له قبلای دی دور راغې دریم سره ورم پیړه کې نه یو بر سره بجن یو بل یو ورو او کراش کو کرات مسلمان بیا الله غ اسلام ته ولدین دي او په ملکونو کول دي کای سوم نینو کما کوم د پنځوس په ملکونو کې واده مسلمانانو د مو پنځوس په ملکونو کې مسلمانانو سره وکړو برای نه نوم دي او بیا هم نور د مسلمان نه کافر هو ورته کتاب پتر د مسلمان ملي کې کړه قران کریم وی پس یعلم د پته بو تو لګي من هو شر مکان چې سوق د بد حال والا بد مرتبه والا او اضعف جندا او کمزوري لخر والا اضعف وی ډیر کمزوري د صغر د تدبیر او یزید الله الذین اتقوا هدا او زیادتی اللہ کسان لکھ ہدایت مندن کی دی نور ہدایت ایمان والا تا لکھا تم چی کافر لا اللہ گمراہی سی ہوا پی گئے دس ایمان والا تا اللہ ہدایت نصیب کی ناولت دیو آجو یعنی یو نہیں کی کڑی دا اللہ تو بھی پر کی سبا دو کی بلوز دریو کی انہیں لس روپے خیرات کڑے دے سبا والا اللہ تو بھی پر کو شلے اکڑے بلوز تو بھی پر کو نسلے اکڑے ناستہ دا ہوتا یعنی یو آیات لکڑا سبا اتروز لکڑا پر ورځ ضرور د پیډي دا نه ته دوه د دې کې راشي مې یو حکم به تمه کې تو سبا کړه کا په خې دراله او پاغه او عمل یزید الله الذي نهدوه دا اول باقیات الصالحات او همیشه بدلی وا د نیک عملنا خير من ربك ثوابا ورځي تا د رب په نیت په بدل کې او خير مرد او ورځي په اعتبار د زید واپس زید اور ورځيدو مرض پوری دے درستا دے دوا پکیتا تمہارا باقیات و صالحات تشریح تاستا مکر کے رشوی دا نیک اعمال ہر نیک عمل دا باقی دے داغے تواب باقی دے اللہ کا سواب انہوں کی دے باقیات دے باقیات و صالحات ہر اگر عمل لے چی خالص دا اللہ در ازادہ پر رشوی دے داغا باقی پات دے رکھا اللہ بدل دا دے تواب دل بھی چی کرد اللہ پر نم دے ادا باقی دے چی دنیا کے تاثر باقی شد دا چې لاړ واه حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې ابي زه کور لا لکړې وا خیرات نو عائشه رضی الله عنها ته ویلي ټول د خدمت لپاره چې پاتې شي وي دا غوې دي د الله رسول یو ولې پکې پاتې نه نو خو مونږه اسیم پلان کې ټول پاتې نه خو کوم ځای یو ولې پکې نه پاتې ټول پاتې دا ول باقیات او صالحات دا شور به دا نامونو هغه ستاره پر ذخیره شو البته به له ها وین چې خلک پیسې دي دا پر جمع کړي چې هر کې به روانه سم کوم به کوئی کې نه نو مسلمان هغه ان ته بین کې جمع کړي کې جمع کړي جمع کړي هر کې به ان شاء الله روبات کې شي وي نه ول باقیات او صالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا دا کل گذر شروع شروع دا دا آیاتنو منکر دا قرآن منکر ایمان والا دا بدکت ان کی دا ایمان والا مجلس و دا پر نظر کس پکرا دی دا غی تولگی و دا پر نظر کس پکرا دی دا غا حالو مورا افرائیت اللذی آیان تخبری فحال دا اگا کسو کفر بی آیاتنا چینکار اکرد دا آیاتنو زمان وقالا او دیوی لو تین مالا و ولدا قام قال ضرور راقول بشما تمال اولاد مر ان اقمت على دين ابائي قرتبي قد افلار نکپدی زړه درې روانن کنه مال به میریو ارته کې برکت دی اغوی په دې شرک کې برکت دی دې بدعت کې برکت دی دې ګناہوںو کې برکت دی هغه په دې کې برکت غني رزق وی له او ته یې مال او ولدا دې کې په پسری دې فلانی کافر دې فلانی دا خبر کړو فلانی دې قران کریم عام دي دا هر کافر بدمعاش ترکشه یو ارزوله چاوی په دنیا کې کړي ان کوم راغلی دا کباب رضی الله عنه د نواره کار په کوډه ماهر کاریګرو چوری موري به جوړولې شړې به جوړولې یو کافر نه کارو چې یو کول نو پیسې وته نو د دې زرو مې اړتیا شي نو ته یې نو پیسې نه مارم او دې پیسې کې دي نشته بیا خیرت کې ورنه نه لږه هغه دې خیرت په دا وخت نشته نه او قرار نن ته بدل کړم الته به بیا در کومه ته زم ما بیا مال او دې رښتانه بډې دي دا تاسو اوسم سريش کفاري وي او ته به زم ما اوسم مال دې دلته باندې دې ته بدل را دا اکثر چې یا خلک چې دا مالدار دې په باندې نه اکثریت یادو 90% 90% دا دي شورا تر 65 ډیر دا مدوم رضیا شو مونږ دې کړه کوم رضیا ته خو هي په تور سره ډیر دا شونتیا کوي چې په دې شونتیا کې دې دنیا نه لاړ شي دا وګوچه مې وا دي دا بل باندې مې لاندې مې وایا بولې یا گازري کوم نو پدې کې تیر شي تیر شي او پاتې کې دنیا نه لاړ شي دا حال وي تر ډېرو مالدارو په دې کم په کې دا چې چې په خپل ځای کوم پړو نه کوي په خپل یا په مرز دا تر نه چړو اې ته سم نه شي چې وي خپل بندي په بندې دې وي لیکن سره دا غي نه دی دا وایي ما سره مال نه ما سره اولاد دې دلته په غرور کوي کنه او یل څه ممرا راکې دلته راکړي یل څه ممرا کې الله جل شانوي په دې دا خبره کوي اصل عالم یې وو آیا نو خبر شه دې د خبرو باندې امه تخذ ان الرحمن احد یا کلی ولې دې د رحمان دا تر الله وو کوم کار شو دې را دې غیب نو خبر دې دا څه کوي پټ حال لیکل اوس قرآن روان حال موږ په ایمان نه په غیب باندې ایمان دې نو نه بل غیب ایمان ولا ذمت دي نو دې دا غیر خبر شو دې اگر نه دا الله د رسول الله او صلی الله علیه و سلم کوم کلا کلا کلا چرین دا د مدلک د دې سندا غل کومان نه چرین دا ګور دا قران کریم کرو سو پورې تیر شو سورہ د نیمه نه دی واځ کړو ګور کلا ته کې وتاه سره په کلمې نه لړو دې کلا ذکر دې دې نو څو دې دې کلا ذکر دې ها دې دې لیکن دې مقام کې یو د کلا ذکر کې کلا کلا کلا چرندا سنا کلا نری دی داسې ولیکيږي لکه څنګه چې ما وی کلا او دا حرف دی مطلب زجري یو حرف رد او دی نو معنا څه چرندا سنا د لکه څنګه چې رد شي اصلي دا نه را یا چا وی په معنا د حق کله کله نه حق را دا خبر پای دی نو کې بدی معنا لري وین کله په تنوین سره ولیکيږي کلن کلن د دې لام شد راشي دا قران کریم کې راغلی او دې معنا د کله د معنا په معنا د ستل کېدو او کله راځي په کل تر کل نو کل وی ټول د کنا اغا په دې د حالو دلته د درې والا تفسیر راغلی په دې مقام کې دغه درې قرات دي چې کلا نو دې مقرات پکې ده کلن کلن کلن مانا دے داو کے دے سکڑے دے پیم آتی دی اے بیا مطلب دائی ان تداو بی داو ام کلن یا کلن کلن مانا دو سیر پورو جمیان دا ٹول کو کفر کئی دا ٹول خدای لك بعید د املا او مامن به الرحمن کې اکبري وي دا یو عالم تر شوره دنیا کې اډر به عالم شافعي او پستر کو باندې ووند ما درځه موږ پیدا او مو خلل پیدا دي لیکن تفسیر لیکره د قران کریم او جاغه تفسیر چا کوي نه نو نه کاری د الله په دې کار کوشي ولی اعرابی له حال سره برابر کړل دي وی د نحو سپیشلیست د ګرامر له استاد کنه ناغا املا کی د درې والا نقل کړی دي کلا ور دین رسو دی او ګورا نو کلا درې دې ځله استعمال کړی دا ټکه قران کریم ښا او دې دې په خپل کې گزار ورته چې دا څه چرته دا چرې نشي کېره راته نو کلا چرې دا څنګه دا څنګه کتب ما یقولو ضرور لکم هغه خبرې چې دی وی و نفض له من العذاب قد او بیا تو دل را عذاب ما سیام ول کله ما عذاب سی واکو او انا رسوه ما یقولو او اخر واد لهم دغه هغه چې دی وی اخر واد لهم دل خبره وبات شي الله وی یا نرسوه ما یقولو نسلمه ما تنو فی دنیا من مال و ولد هم پر دې ملي کوه چې دنیا کې ملک مال او ولد ورته ورته د ختم کوه ولا دې سوه ما یم چا وی نری سوه ما یقول ما نحرقه ما تمنا هم به محروم خدا له ارزو په لن اخرت کې او په مسلمانانو د پاره د لپاره باندې کړته دي هم د پښتو کې دا تعبیر پوری شو چې وانا نری سوه ما یقول او خیر وا دغه چې وی دې وای اتینا فردا او راځي به مونږ ته تشکور خان یو کې واجب برازي نو سبو درم نه یا اتینا فردا لایق ابو مار ولا ولد ولا زوج د دنیا مال پیسې ټکي اولاد څه هیڅ بو درم نه نه یا فردا برازي فردا لکه څنګه چې دنیا د امور د ګډ راغلو چې پسره ټوپه نه وا جانې دې نه سنت وګا تک شان دې بربند وای نه سنتا اثر به ټوبې نه خو به سپلې نه ځکه حدیث کې مراغلی وو چې تو به اسو نه خفات نه غرات نه غرلا تاسو چې قیامت کې را پاتې نو په یبلې به بربند وای او نه سنتا وای ځکه وای اتی نه فردا راځي به موږ تشتو نا خو بیا ځای ضرور کې په شریف باندې ها بیا ودا ګوره ويقول الانسان وهو اذا كافر انسان ايضا ما ميتو ايا كلا جز مرشم لتو او خرج حيا نقام قاذر براي استيكه كم چلے اولا يذكر الانسان ايا ندي يا انسان تا انا خلقناه من قبل يقينا من پیدائش کله ود د مخکله دي ولم يكن شيئا حال دا چې نو دي هیڅ شي فوربك لنحشرنهم وقسم دې پرم ستا چې خامخا به یو دې کودي والشياطين وشيطانان ثم لنحضرنهم بیا ضرور دي به حاضرو حول جهنم چاته له جهنم نه جزيا چې په زنګنان وبراتې په مکی وبراتې ثم لننجعنا بیا خامخا ضرور راکو به موږ من كل شيء عظيم ده هر کلمه راکو به موږ راکو ایوهم اشد على الرحمن عتیا کم یو دی چې ډیر تختو پر رحمان باندې پنا فرمانه کی ثم لنا اعلم بیا موږ خو یو بلذینا بعد کتاب باندې هم اولا بیاسلیا چری په حقدار دی جهنم ته داخله رو و ان منکم الا واردها اونیش دستا سن سو خوب مگر دا چه وردی کو جهر کمتا کان علا ربک کا حتم مقضیا لدا تا دا رب قلید ضروری که تلشوی یا و این من کم الا واردوها اونیش دیس سو ستا سن مگر دا چه وردی ری گیوا پا جهنم پاغپول چه دا جهنم پشا باندی لگی دلد کان علا ربک کا حتم مقضیا لدا تا دا رب قلید ضروری که تلشوی ضروری فیصلہ اب ہم مقضیہ واجب فیصلہ شوی ضروری فیصلہ شوی ثم نجی الذین اتقوا بیا ہم بیا تو کچھ کو کہا تھا کہ جو شرک میں جان سا کلو وانا ذر الظالمین و قریب کی ظالمات بیا پالی کی جسی ان پر مخی برات ہو ویزا کتنا علیہ مایا کنا اکر جی بیانی دیشی پدی آیا کنو کم بینات واسحا اتار بیان والا قال الذين كفروا يلقطان چې کوبره کړلې لن الذين امنوا ایمان والو مبارک اي ول فريقه خير المقام چې کوم یو د قالو دل نه خد دی والو او احسن نديا او که څه مجز والا وكما هلكنا قبلهم من قرن او ډېر هلاك دي مخکې دي د پیړونه هم احسن اصابت چهری خیست سامان والو وری کیا و خیست شبلن والو قلت و دو آیا من کانا مدلالا سوک چیوی پا گمراہے کہ بلیم دلدہ الرحمن مددہ محلت وربی اگل رحمان کار محلت ورکول حتی ازارا او ما یوادونا تردیج کلوی ندی اگا چنین در وعدہ کی دیشی اما العذاب و ام مقصا یا فا عذاب یا قیامت فسیعلمونا نزرد چکت بودو لگی من هو شر مکانا بسوک بد مرتبی والا بد حال والا و اصحاب جندہ و لیت کمزوری لکھر والا ويزيد الله الذين اهتدوا او زياده الله كسان لك هدايه من دون كذي او دان نور هدايه والباقيات الصالحات او هميشه بدلي والا نیک عملنا خير عند ربك ثوابا وردي ساد رب نسب بدلكي وخير مردتا او وردي بيتبار زيد ورگردیدو افرائه الذي آیا من خبر محال دارکت کفر بی آیاتنا شنکار کلی دایاتنو زمونا وقالا او داوی چلو دینن مالو و ولدا خاما خاز ضرور راست راب اکلیشی ما تمالو اولاد راست دلال غیبا آیا خبر شیر دا کلی پا غیب باندی دلیب پا خبرو باندی امیت تخذ عند الرحمن احدا ایاد کنی ولی حضرت رحمان ذات پر اللہ کلا چری دا سندا تنکتب ما یقولو ضرور لکم اغا خبری چی دیوئی و نمود له من العذاب مدد او زیادو من دلال عذاب نا زیادو وال و نرسوه ما یقول او آخر واب اخیبتنا اغا سچی دیوئی و یعطینا فردا و رادوش منتیقی آوازه